mfumbwa ya dia ungane mbika ya dia ungane mfumbwa ya dia ungane kwanga ya dia mazono kya didi kwa meko ungane mbika ungane loso ungane mfumbwa madezo ya dia ungane loso ya dia ungane mfumbwa madezo ya dia ungane loso ya dia ungane kwanga ya dia ungane kiabu ya dia ungane nsesa ya dia ungane ntinga ya dia mazono kya didi kwa meko ungane mfundi ungane kwanga ungane nsesa mumbanda ya dia ungane munsambu ya dia ungane nsesa mumbanda ya dia ungane munsambu ya dia Zono naso yenge da naso yenge nsatu Kani fikuanga yifu mfumbwa ungana ya dia Kuanga kia nkiabu mpasi ya toma tofuna Ya toma luda ha, Ya toma mina mkudi miambote Fia ukidi Ungane mfumbwa ya dia Ungane mbika ya dia Ungane munsambu ya dia Ungane mfumbwa ya dia Mazono kya didi kwa meko Ungane nkiabu Ungane kintoka Ungane nkiabu finsesa ya dia Ungane munsambu ya dia Ungane nkiabu finsesa ya dia Ungane munsambu ya dia Ungane mfundi ya dia Ungane luku ya dia Ungane mbika ya dia Ungane wangila ya dia Mazono kya didi kwa meko Ungane mfumbwa Ungane munsambu Ungane nkiabu finsesa ya dia Ungane mfumbwa ya dia Ungane nkiabu finfumbwa ya dia Ungane nsesa ya dia Ungane